إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعًا tunaendelea na ratiba yetu ya mawaidha mafupi kabla sala ya Isha na Tarawih. Katika maudhui yangu ya leo ambayo inafanana kabisa na maudhui niliyoanza jana katika sura Al-Hadid aya nambari 27, aya imeanza, lakini mahala ambapo nilipokusudia iwe ndio maudhui yetu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema warahbaniyatu ittada'uha ma katabnaha alayhim, na uruhumani rahbaniya ambao huu manasara wa Kristo waliuzua, waliuleta tu kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma katabnaha alayhim, hatukuandikia kama alivyosema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, ai ma sha'arnaha, hatukuweka kwamba ni sheria juu yao manasara kwamba mtu asioe au asiolewe. Urubani kwa Kiswahili maana yake ni mwanamme kutokuoa na mwanamke kutokuolewa. Hii inaitwa urubani ambao ndio huu alaueleza Allah subhanahu wa ta'ala wa rahbaniyati mtada'uha ma katabnaha alayhim, hatukuandikia illa isipokuwa ibtigha'a ridwanillah, walifanya hivi hawa manasara wamezua jambo hili kwa kukusudia au kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Unasema fasirina katika tafsiri ya illa ya hapa ni al-istithna ila exception, ina tafsiri mbili, ni kwamba wamefanya wamezua urubani ni kutaka radhi tu za Allah subhanahu wa ta'ala, ni qasd, wamekusudia. Lakini vile vile tafsiri nyingine ni kwamba illa ya hapa inakusudiwa ni kwamba anasema Allah hatukuandikia lolote la wao isipokuwa ni kwamba wazitafute radhi za nani, za Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, basi hawakuweza kufuata huo urubani kama ambavyo inavyostahiki kufuata, wameshindwa. Na hii inafikiri mnashuhudia nyinyi wenyewe katika makanisa na katika taasisi nyingi za Kikristo ambazo wamekuja na uzushi huu, padri haoi, askofu haoi, sister haolewi, mwisho inakuwa ni kashfa. Famara auha haqqa riayati, hakuweza kabisa kufikisha katika ile upeo wa kufikisha lile ambalo lokuwa lokusudia. Ndugu zangu Islam, katika aya hii yaonyesha kwamba suala la urubani katika Uislamu haliko au halikubaliki, na hata Mtume SAW amesema katika baadhi ya hadithi kwamba la uzbu fil islam, hakuna uzbu. Uzbu yani mtu kutokuoa. Kwa hiyo suala la mwanamume kutokuoa au mwanamke kutokuolewa hili halipo katika Uislamu. Sababu ni nyingi ambazo ukiangalia hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, walimjia baadhi ya masahaba watatu na kila mmoja akataka kuonyesha kwamba yeye atakuwa na ucha Mungu zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi mashuhuri ladaikum. Mmoja akasema kwamba mimi sita kula mchana kwa maana nitafunga uhai wangu wote. Na mwingine akasema mimi nitasimama usiku kucha, sitalala kwa uhai wangu wote nitasali. Na mwingine akasema mimi sitaoa, nitakaa katika ucha Mungu bila kuoa. Hadithi mashuhuri, bwana Mtume akamjibu kila mmoja katika ile kadhia yake, Lakini hili la kuoa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia ya kwamba hapana, mimi naoa na ninaacha, kwa maana nakuwa katika hali ambayo ninaoa na ninakuwa katika hali ambayo naendelea na ibada zangu. Na katika hadithi nyingine sahihi za kuja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema an-nikahu sunnati, kwamba ndoa ni moja katika mwendo wangu, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yeyote ambaye atakwenda kinyume ambaye hataki kufuata mwendo wangu wa kuoa, basi huyo si katika mimi. Na vile vile katika aya nyingi zinazoonyesha ya kwamba mitume wote walioletwa waliletwa katika hali ambayo walikuwa na vizazi, kwa maana walikuwa na familia na watoto. Naam, kuna jambo moja hapa ambalo ndilo tutafunga maudhui yetu hii ndogo, lakini kabla hapo, vile vile mtu kukaa bila kuoa au mwanamke bila kuolewa, maumbile, yani ile biological law inakataa. Kila kiungo katika kimwili wa mwanadamu kina haki yake. Kwa hiyo kuna haki ya viungo vya siri, lazima vipatikiwe haki yake. Ukivinyima, basi unakwenda kinyume na maumbile. Ima labda mtu atakuwa anaweza akapata mental case, kisa ni kwamba hajaoa au hajaolewa. Na ukiona watu wanabuzibuzi kwamba yule hajaoa mpaka leo, labda atakuwa ana matatizo mengine vile vile biological. Lakini bilhakika kwamba kuoa kwa mwanamume ni jambo ambalo litalokuwa la msingi. Kuna mshairi mmoja akasema kwamba ujane una simanzi na mashaka na mavune, ujane una majonzi na mawazo na nenane, wala mtu hauwezi bure asijidanganye. Kwa hiyo suala rahbania hili haliko kabisa katika Uislamu. Lakini ukisoma sira ya Uislamu fi baadhi al-kutub, imeandikwa kuna baadhi ya wanazuoni kibaru al-ulama wameishi katika maisha yao yote hawakuoa mpaka wamekufa. Miongoni mwao ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sheikh al-Islam mpaka anakufa hakuoa. Imamu an-Nawawi rahimahullah mpaka anakufa hakuoa. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari mpaka anakufa hakuoa. Al-Imam az-Zamakhshari na wa ghayruhum, na wengine wanafika wameorodhesha wanazuoni kwamba wako wanazuoni wanafika 20 hawakuwahi kuoa mpaka wanakufa. Sasa labda tuangaze wanazuoni hawa wawili ambao ni mashuhur, Ibn Taymiyyah rahimahullah na huyu Imamu Nawawi, kwamba ilikuwaje mpaka ikawa hawakuoa. Tukianza na Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah sira yake ni refu, yani biography yake hatuwezi kuisoma kwa muda huu, lakini yeye alikulia nasha'a Ibn Taymiyyah katika madhhabu ya Al-Hanbali, na asili ya elimu ya msingi yake, yani ile chimbuko la elimu yake, ilitokana na min abihi wa jaddihi. Baba yake alikuwa ni mwanazuoni, kwa hivyo akawa amesoma kwake, na babu yake vile vile alikuwa ni mwanazuoni akawa amesoma kwake. Labda kwa haraka haraka tuangalie kwa nini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah hakuoa. Aliulizwa swala hili Sheikh Fauzan hafidhahullah, wasuila, aliulizwa Sheikh, hal adamu zawaji Sheikh al-Islam huwa min kubaili atabattul wa tashaddud, je, kwamba kutokuoa kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni kwa vile kwamba alikuwa na ile tabattul. Tabattul ni kama rahbania, uruhubani, utawa, au ilikuwa ni tashaddud kwamba mcha Mungu sana, kwa hivyo akawa hakuoa. Akajibu Sheikh Fauzan Allah katika fatawa yake, fa ajaba innama tarakahu, hakika aliacha kuoa Ibn Taymiyyah rahimahullah, liannahu, kwa sababu alikuwa mujahidun fi sabilillah, alikuwa ni mpiganaji jihadi fi sabilillah. Kwa nini akaitwa mujahidu? Kwa sababu suala la elimu ni jihad, lakini jihadi hii inafatafautiana na ile katika sahati alqital, yani katika ile pitch ya mapambano, lakini suala la elimu ni sawa sawa na jihadi. Kwa hivyo akashindwa kuoa Bin Taymiyyah kwa sababu alikuwa mujahid. Pili, wa aidha anasema shekhe ni mutaridun, alikuwa ni shekhe mtu ambaye apigwa patrician, atolewa katika nchi, kukuzwa watawala, na vile vile wayusjan. Ibn Taymiyyah ukisoma sira yake alifungwa jela, wayuadhab, na aliadhibiwa. Kwa hiyo walam yatafarra, hakupata nafasi ile chance ya kusema kwamba nitafute mchumba nioe niishi, kwa sababu alikuwa katika hali ambayo katiwa jela, katolewa, kafukuzwa, kafunda huko, kafunda huko, kafunda huko. Kwa hivyo hizi ni sababu ambazo alizozeleza Sheikh, yani Sheikh Fauzan katika maelezo hayo, ya kwamba huyu bwana, yani Imam Sheikh al-Islam hakuoa kwa sababu hizi. Ndugu zangu wa Islam, kwa hakika hizi ni sababu za msingi, ikiwa zitakuwa na tahqiq kwamba mtu akawa ni mujahidi fi sabilillah, jihadi ya kikweli, basi anaweza akawa asioe kutokana na zile harakati. Lakini Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullah, shughuli zake kubwa zilikuwa ni shughuli za kielimu, na hili linadhihirika katika vitabu ambavyo mimi na wewe tunavishuhudia leo. Wameandika wanazuoni mbalimbali kuhusu maelezo ya vitabu vyake, na jinsi ambavyo ndiyo sababu kubwa iliyopelekea vile vile Ibn Taymiyyah asiwezi kuoa mpaka kufa. Amesema Imamu Dhahabi rahimahullah katika Sirr al-Nubala, la'alla fatawihi, huenda fatawa zake Ibn Taymiyyah zilikuwa ni fil fununi, bimaana katika zile fani mbalimbali, ikiwa hadithi, fikihi, lugha, aqida, zilikuwa tablughu 300 mujallad, zilikuwa zinafikia kiasi cha mijaladi 300, yani volumes 300 volumes. Ni nini zile fatawa tu za nani? Za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, bal akthar, anasema Mudhabi, lakini nyingi zaidi. Hizi ndizo ambazo zimehifadhiwa. Na katika maelezo yake, angalia sasa, miongoni mwa mambo ya ajabu, wakana yaktubu min hifadhihi wa laysa indahu ma yahtaju ilayhi wa yuraji'uhu min al-kutub. Alikuwa Sheikh Islam katika kuandika fatawa na kuandika vitabu mbalimbali, anaandika kwa lile ambalo liko kichwani mwake alilohifadhi, na alikuwa hahitaji maraji, yani reference. Mara nyingi ukisikia mtu labda amefika mpaka ile manzila ya doktor, basi kazi yake ni kufanya reference, anafanya research kwa kutumia reference, kitabu gani, kitabu gani, kitabu gani, kitabu gani. Ibn Taymiyyah rahimahullah ameandika vitabu hivyo 300 pasipo na ule kwamba labda kulikuwa kuna sehemu achungulia avuta apekura, achungulia avuta apekura. Na wakasema kwamba vile vile Sheikh Islam wakana sarihu al-ihtidhari lil-ayat, alikuwa aya bimaana hafidh, zinamjia haraka haraka, kiasi ambacho hakuna ile swala fikiria aya hii iko sura gani na katika aya ngapi. Kama qala tilmidhuhu ibn Abdul Hadi, anasema mwanafunzi wake Ibn al-Hadi, amla shaykhuna, shekhe wetu aliandika almas'ala almarufa katika kitabu kinaitwa Alhamawiyya. Alhamawiyya ni moja katika vitabu vya Ibn Taymiyyah ambavyo ni mashuhuri katika mas'ala ya aqida. Aliandika baina dhuhuri wal asr, baina dhuhuri, kuanzia dhuhuri labda saa 7 mpaka kufikia saa 10, basi ameshakitunga kitabu hiki kinaitwa Alhamawiyya. Na akasema vile vile dhakara Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika Nuniyati, ya kwamba huyu Ibn Taymiyyah alikuwa na vitabu vingi sana, na miongoni mwa vitabu hivyo akavielezea kwamba muallafati Ibn Taymiyyah ni haulia, yani vinafika kiasi cha 330. 330. Ukitoa hivyo 330 kuna vitabu 37, hizi ndo majumuu fatawa. Volumes 37 ni majumuu fatawa. Kwa hiyo kazi hii alokuwa nayo Ibn Taymiyyah rahimahullah ilishindikana yeye kupata nafasi ya kwenda hata kuchumbia, akaoa. Ndugu zangu, ni watu walifanya kazi. Usione leo hapa kwamba mtu anajaribu kuona kwamba hizi smartphone ndo kila kitu. Kuna watu walifanya kazi, ndo leo tunacheza cheza hizi na elimu. Kisha mwanazuoni mwingine tunamalizia ni al-Imamu Nawawi. Imamu Nawawi ni yeye amekufa hali ya kwamba hakuoa. Alizaliwa mwaka 631 hijiria na amekufa mwaka 676 hijiria. Amekufa Imamu Nawawi akiwa na umri wa miaka 45 tu, yani bado ule ujana upo, miaka 45. Na miongoni mwa mambo ambayo alikuwa akisifiwa nayo ni kama vile alikuwa yeye ni shekhe wa madhehebu ya Imam Shafi. Mara nyingi akitajwa madhehebu ya Imam Shafi, basi atajwa na Imamu Nawawi. Lakini kwa nini hakuoa? Wanazuoni wameandika katika vitabu vingi ya kwamba lamma jaa al-mautu qalu lahu lima lam tatazawaj. Wakati anafikia katika hatua za kufa, wakamuuliza watu Imamu Nawawi, kwa nini hukuoa? Qal, akasema, lau tadhakkartu, lau kama ningelikumbuka, basi lafaaltu, ningelifanya, walakin nasitu, lakini nimesahau. Kwa hiyo alijishughulisha, wanasema swala kubwa kabisa ni inshtaghala biilmi, yani alijishughulisha muda wake wote na elimu mpaka akasahau kuoa. Ndugu zangu Waislamu, namna gani watu walivyokuwa ajishughulisha na elimu, na ndio leo tunafaidika. Leo vitabu, katunga vitabu vingi sana. Mfano al-Imamu As-Subki akaeleza katika maelezo yake ni kwamba la yakhfa ala dhi basirat anna lillahi tabaraka wa ta'ala inayatu bin Nawawi wa musannifati, yani Allah amemlinda na akampa msaidizi. Na miongoni mwa vitabu vingi alivyotunga Imamu Nawawi ni katika masala ya hadithi, fikihi na usulu itikali, lugha na ghairuha, na vingine vingi kabisa tunavyovijua mimi na wewe hapa. Kwa haraka haraka ni Riyadhu Salihin na sharhe ya Sahih Muslim, hivi ambavyo ndio wengi tunavijua hivi. Lakini amevitunga vitabu vinafika zaidi ya 40 na Imamu Nawawi katika kipindi ambacho miaka 45 tu amefanya kazi hiyo, na akawa amekufa hakuoa. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuthamini kazi za watu, hasa wanazuoni. Alafu anatokea mtu, nimeona clip moja, kuna mtu ati anasema Ibn Taymiyyah kafiri, kafiri. Sasa unamwangalia mpaka unaona ah, huyu sijui atumjibu nini. Kwa hiyo saa nyingine inabidi hawa watu kwenye mitandao ukiwajibu sana, basi pia utakufanya na wewe vile vile. Kwa wengine unapuuza tu. Almuhimu ni kwamba ndugu zangu Waislamu, mashekhe ama imamu hawa waliotangulia ambao hawakuoa, kazi walioifanya ni kubwa, na elimu vile vile ni kazi. Ingawaje kuna baadhi ya watu wakiwaona mashekhe huwa wanasema kwamba hawana kazi, au kazi ya kuvaa kanzu tu wale. Lakini hii ni kazi. Kama Imamu Nawawi hakutunga vitabu ungekuaje? Ibn Taymiyyah hakutunga vitabu ungekuaje? Kwa hivyo hizi ni kazi kama kazi nyingine. Inabidi wapewe watu heshima zao, Imamu Nawawi na wengineo wapewe heshima zao kwamba walikuwa katika hali hiyo. Na namalizia katika maudhui yangu haya ni kwamba mtu asiye akajenga hoja na yeye akasema na mimi sioi, nitajishughulisha na elimu, hapana, hoja hiyo haipo. Kama mtu kazi yake kusoma maulidi tu na hitima za watu, asioi, mimi sina nafasi kwa sababu hitima nyingi. Ndugu zanguni, hawa walikuwa ni vigogo. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.